Hoofdstuk 16 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 16 van boek 1. Het was een groot en uitgestrekt oud gebouw, en hoewel hij het alleen bewoonde, gebruikte en verwarmde hij het gehele huis. Hij wist dat het dwaas, dat het ook niet goed, en dat het vooral met zijn nieuwe voornemens in strijd was. Maar dit huis was voor hem de gehele wereld. Het was die wereld waarin zijn ouders geleefd hadden en gestorven waren. Het leven dat zij geleid hadden, was voor Lewin het ideaal des levens, dat hij gedroomd had met zijn vrouw en zijn familie te vernieuwen. Lewin kon zich zijn moeder nauwelijks herinneren. De gedachte aan haar was hem een heilig aandenken, en zoals haar beeld in zijn ziel was geprent, stelde hij zich zijn toekomstige vrouw voor. Toen hij het kleine salon, waar hij gewoon was thee te drinken, was binnengegaan, zette hij zich in zijn leunstoel neder, en Agasja Michailovna zette zich, toen ze de thee gebracht had, bij het venster. Nu kwam hij tot het bewustzijn, dat hij zonder zijn hoop en zijn dromen niet kon leven, met haar of met een andere, maar het moest zo zijn. Hij las in het boek, dacht over het gelezene na, hield ook dikwijls op om naar Agasja's onophoudelijke gebabbel te luisteren, en tegelijk rezen beelden uit zijn werkkring en uit zijn toekomstig familieleven, geheel zonder samenhang voor zijn geest. Het boek dat hij las, was dat van Tindal, over de warmte. Dat over de kometen is onwaar, hoewel men het met genoegen leest, dacht hij. Plotseling viel hem een aangename gedachte in. Over 2 jaar kan ik onder mijn kudde 2 Hollandse koeien hebben, 12 jonge dochters van Berkes, de Bul, en Pava kan dan ook nog leven, en deze 3 erbij. Prachtig! Hij nam het boek weer ter hand. Nu goed, elektriciteit en warmte zijn 1 en hetzelfde. Zou het ook stelkunstig mogelijk zijn een oplossing te vinden voor de ene van die grootheden de andere te stellen? Nee, dat doet er echter ook niets toe. Bijzonder aangenaam zou het zijn als dat kalf van Pava al een grote koe was, en die andere 3 nog daarbij. Prachtig! En als ik dan met mijn vrouw de veestapel ga bezichtigen, zegt mijn vrouw tot de gasten, dit kalf hebben Kostja en ik zelf grootgebracht. Hoe kunt ge daar genoegen in vinden? Vraagt een der gasten. Alles wat hem genoegen doet, doet ook mij genoegen. Maar wie is zij? In Moskou is iets ernstigs voorgevallen. Maar wat eraan te doen? Ik heb er geen schuld aan. Maar nu wil ik een nieuw leven beginnen. Het zal echter nauwelijks mogelijk zijn. Mijn vorig leven zal het beletten. Doch leven als tot hiertoe. Ja, maar beter, veel beter. Hij leunde met het hoofd achterover en dacht na. De oude Laska, die de vreugd over de terugkomst van zijn meester nog niet kon inhouden, en eerst naar buiten gelopen was, om daar eens goed uit te blaffen, kwam nu kwispelstaartend binnen en schoof de kop onder zijn hand om gestreeld te worden. Het spreken ontbreekt er maar aan, en hij is toch maar een boerenhond, zei Agasha. Maar hij begrijpt dat zijn meester thuisgekomen en niet goed geluimd is. Waarom zou ik niet goed geluimd zijn? Alsof ik dat niet zou kunnen zien, vadertje. Ik moet mijn heerschap toch wel hebben leren kennen. Het is zo erg niet, vadertje, als men maar gezond en rein van hart is. Lewin zag haar nadenkend aan, terwijl hij zich verwonderde dat zij zo zijn gedachten had kunnen raden. Ik zal u nog wat thee geven, sprak zij, terwijl zij een kopje nam en de kamer verliet. Laska drukte nog steeds de kop tegen zijn hand. Hij streelde de hond en ten teken dat nu alles in orde was, vlijde deze zich terstond aan zijn voeten neer en verzonk in zalige rust. Lewin beschouwde de bewegingen van het dier. Zo was het ook met mij. Maar het is niets. Alles kan nog goed worden. Einde van hoofdstuk 16 van boek 1.